NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je tong is je vijand. Dat is nog steeds een deel van ons. Deze woorden hoorde ik in de nieuwste documentaire van mijn gast van vannacht. Een film waarin hij laat zien wat achterdocht doet met individuen. En met een volk. Walter Stokman zit vannacht naast me. Hij studeerde film aan de Kunstacademie Breda en werd documentairemaker. Prijswinnend documentairemaker. Zo heeft hij een gouden kalf en een gouden beeld op de schouw staan en won hij de juryprijs van het Internationale Filmfestival van Seattle. Mijn gast maakt overal ter wereld films. In Napels bijvoorbeeld, in Zuid-Afrika en nu in Oekraïne. In zijn documentaire The Kiev Files, die komende zondag in première gaat op het ITVA, vertelt mijn gast aan de hand van de KGB-dossiers die sinds 2017 openbaar zijn, drie verhalen over mensen die te maken kregen met de Russische geheime dienst. Een indrukwekkende film is het geworden, die zowel verbazing als diep gevoeld medeleven opwekt. Doordat mijn gast laat zien hoe altijd op je hoede moeten zijn, jaren later nog steeds doorwerkt. In de levens van de geportretteerden en in een heel volk voor wie de tong de vijand is. Walter Stokman is geboren in 1966. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, leuk om er te zijn. Ja, die KGB-dossiers. Die vrij werden gegeven. Maar natuurlijk niet voor Walter Stokman uit Nederland. Nee, zeker niet. Nee, de Oekraïners hebben besloten dat archief open te gooien in 2017. Om hun burgers kennis te laten maken met hoe de Staatsveiligheidsdienst, toen de KGB in de Sovjet-Unie haar eigen bevolking in de gaten hield. En je kunt daarheen als je een oom, opa, oma, zijn naam hebt en die daarin levert. En dan gaan ze kijken of er iets ligt. En dan kun je uitgenodigd worden en dan mag je doorbladeren. Heb je het geprobeerd met Stokman? Nee, dat had geen Stokman in. Nee. Ik dacht, laat ik het. Nee. Ik wist wel, oh, dit moet ik anders aanpakken. Want zo, ik kan natuurlijk niet zomaar. Maar ik was op bezoek gegaan nadat ik dit had gelezen. Je wist meteen toen je het hoorde dat die dossiers openbaar waren, dat je hier iets mee wilde. Nou, ik las het ergens. Ik was al eens in Oekraïne geweest. Er is daar echt een heel leuk documentaire festival. Dat heet Docu Days. Daar was ik met een film een keer geweest. En ze hadden wel eens gezegd, joh, kom hier eens een film maken. Maar ik had helemaal niet zoiets van, ja, jezus, Oekraïne. Wat... Maar toch, als zoiets wordt gezegd, gaat er dan toch een antennetje uit. Van, wat is hier wel te vertellen dan, wat ik misschien interessant vind. En dan zal je net zien, dan ga je op internet een beetje lezen en kijken. En toen stuitte ik op dit verhaal van dat ze dat archief hadden opgegooid. En dat is natuurlijk bijvoorbeeld in Duitsland al heel snel gegaan, weet je wel. Bijna al meteen na die val van die muur. Maar hier hebben ze dus vrij lang mee gewacht. Hoe zit dat met andere voormalig Sovjet-landen? Ja, nou, er zijn natuurlijk... kijk, volgens mij, de Sovjet-Unie, er zijn een aantal staten daarna onafhankelijk geworden. Ik weet het niet hoe het met andere staten is vergaan. Ik kijk Oost-Duitsland en al die voormalige Oostbloklanden. Die zijn volgens mij heel snel al overgegaan tot een soort transparante houding naar die dossiers. Zeker de Stasi-dossiers zijn eigenlijk meteen al vrijgegeven. Maar ja, kijk, ik heb daar nooit langer over nagedacht, hoor. Dus ik zit even snel te schakelen van, ik denk wel dat ik begrijp waarom Oekraïne nu die dossiers openbaart. Want ze denken dat ze daarmee de bevolking willen waarschuwen van, hey, dit zijn de Russen, dit hebben ze ons aangedaan. Want zo opereren ze nog steeds. En ja, precies. Dus hier ligt de root of the evil. En daar vechten we voor. Ik denk echt dat dat een deel van de motivatie is waardoor ze zich hebben, waardoor ze besloten hebben om dat archief open te gooien. Zijn veel mensen gaan grasduinen of hebben ze hun naam opgegeven? Volgens mij niet zoveel. Nee, want heel veel mensen willen er eigenlijk niet zoveel van weten. Want je kunt wel doen alsof de Russen dat gedaan hebben, Maar ja, dat hebben ze zelf. Ze waren zelf ook onderdeel van die Sovjet-Unie. Dus ze deden het zelf ook. Ja. Dus de KGB-agent kon ook je buurman zijn. Tuurlijk, joh. Dat is. Maar kijk, dat is natuurlijk waarom ik ook zo gefascineerd raakte. Iedereen is schuldig bijna. Dat is zo lullig ook eigenlijk. Want ze hebben iedereen schuldig gemaakt in die tijd. Dat vind ik zo'n nare gedachte eigenlijk, als je daar langer over nadenkt. Dat al die Sovjet-burgers, dat was niet goed tegen slecht. Het liep allemaal door elkaar heen. En iedereen probeerde ze medeplichtig te maken. Eigenlijk aan die klikmaatschappij. Weet je wel, die Sovjet-Unie was. Echt verschrikkelijk als je er langer over nadenkt. En dus iedereen wist gewoon eigenlijk niet met wie ze te maken hadden. Als je er zo over denkt. En dat is toch echt een gestoorde gedachte eigenlijk. En daardoor is er ook heel veel, volgens mij, een soort verdring, dat ze het willen verdringen. Dat ze denken van, nou weet je, Laat maar. Het enige wat echt wel, waarvan ik denk, die Stalin-tijd was, dat was echt gewoon zo'n heftige tijd, de jaren 30. Daar zijn ook echt gewoon heel veel mensen natuurlijk omgebracht. En daar gaan de meeste mensen wel naar op zoek. Want daar zijn echt heel veel mensen omgekomen. Dus ze zijn op zoek naar verhalen van hun opa's of hun oud-ooms of oma's misschien. Waar ze heen zijn gestuurd en hoe ze zijn. Precies, en wat daar dan mee gebeurd is. Maar goed, die staatscontrole ging gewoon knijterhard door tot eind jaar 80. Alleen niet meer met dat mensen werden geëxecuteerd. En ze gingen nog wel soms naar Siberië, weet je wel. Maar niet. Het heftige deel zijn de jaren 30. Ja. En jij ging naar Kiev? Ja. En waar begin je dan? Want je mag er niet in. Nou, in het archief bedoel je? Ja. Ja, nou, ik had natuurlijk bedacht, ik moet gewoon een afspraak maken om te vragen, God, wat gebeurt hier? En toen kreeg ik die afspraak. En toen ontdekte ik ook dat er een soort studieruimte was, waar natuurlijk historici wel mochten kijken. Gewoon onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Ja, toen dacht ik, ik moet zo iemand spreken. Dus toen liep ik naar, toen sprak ik met een zo iemand. En ik zei, ja, ik wil hier misschien een film over maken. Zou je me willen helpen? Want ik weet niet hoe ik hier verhalen kan vinden. Ik kan sowieso geen Russisch of Oekraïens. Nou ja, het is wel allemaal in het Russisch. Maar, en toen, het was een heel aardige man. En daar ben ik dus een beetje mee gaan praten en uitgelegd. Toen zei ik, nou, goed, ik ga helpen. Waar deed hij onderzoek naar? Ja, hij deed ook onderzoek. Nou, specifiek kan ik niet zeggen waar hij nou precies onderzoek naar deed. Maar hij had gewoon een aantal lijntjes ontdekt van verhalen of van mensen. Maar het archief is ook niet compleet. Hè? Er zijn heel veel dossiers weg, zeker van mensen die nog leven en die er geen belang bij hebben dat daar een dossier van hun tevoorschijn komt. Dus er is heel veel vernietigd. Maar ik zei ook, dat is wel belangrijk om te melden, dat ik wilde ook dossiers waar Westerlingen in voorkwamen. Want ik had wel het idee, als ik een film maak, moet ik een film maken waar het breder is dan slechts de Oekraïners. En misschien moet een Oekraïner maar zo'n film maken, weet je wel? Over echt alleen maar Oekraïense verhalen die dan daar zitten. En dat. Dan zeg je tegen zo'n man, doe mij wat Westerlingen als je ze tegenkomt. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ik gaf hem echt de opdracht van, er moet drama in zijn. Kan jij even mijn film maken? Nou ja, niet mijn film maken, maar ik wilde wel een dossier vinden waarin je, als je het leest, dat je wel denkt van, wow, wat is hier gebeurd? En er zijn heel veel dossiers bij geweest die dat hadden, maar die ik niet kon vertellen, omdat we de mensen niet meer konden vinden. Want dat was mijn voorwaarde. Ik wilde, als we een verhaal hadden gevonden, meteen gaan zoeken, waar zijn ze? Nou, dat is niet altijd makkelijk, want ze hebben soms een andere achternaam en ze wonen natuurlijk niet meer waar ze wonen. En sommigen durfden ook niet hun verhaal meer te vertellen. Zelfs nu, weet je wel, dat ze toch dachten van, ja, doei. Misschien word ik nog wel steeds in de gaten gehouden. Nou, of het kan verkeren. Wie weet, is het over 5 jaar, liggen de kaarten hier weer anders geschud. Snap je dat? Nou ja, met die geschiedenis van mensen die daar zo geleefd hebben, wel zeker oudere mensen. Ja, dat wantrouwen zit echt in het DNA. Dat is echt dat is een soort gif. Dat zegt die KGB-man ook, waar je net aan refereerde. Dat krijg je er niet meer uit, bijna. Dat is. Ja, hij zegt iets van. Het zal heel lang duren voordat we vrije burgers zijn. We zijn nu allemaal nog Sovjet-burgers. Ja, en daar zegt hij impliciet mee van. We lijden allemaal nog aan die totale paranoia. Dat we totaal niet weten wie we kunnen vertrouwen. En ik ben dan wel een westeling en zou je kunnen denken van nou. Maar dan nog, die oude generatie, dat is echt ongelooflijk. Echt. Je bent twee Nederlanders op het spoor gekomen. Ja. Evert Rijdon en Lou de Jager. Wat is hun verhaal? Nou, ze waren heel trots. Want ze wisten dat ik uit Nederland kwam. En toen zei ze, oh, dan hebben we iets voor je. En toen kwam er een fotoboek tevoorschijn. Met eigenlijk. Die was gebruikt in de rechtszaak in de jaren 60 tegen die twee Nederlanders. Want die waren, toen ze allebei in de 20 waren, op een hele lullige manier, echt bijna knullige manier, erop uitgestuurd om daar foto's te maken van militaire objecten, bruggen. Maar zo doorzichtig, dat is echt niet te geloven. Dus het moment dat die. En waarom zo doorzichtig? Hadden wij onze zaakjes niet zo goed op orde hier in Nederland? Kan je dat zo zeggen? Ja, ik heb er lang over nagedacht. Ik dacht. Gaan jullie maar eens even spioneren, knullen? Ja, ik dacht wel eens, zouden ze misschien als afleidingsmanoeuvre zijn gestuurd? Dat ze. Ja, ik weet niet. Ik heb het wel eens vergeleken met. Ik heb wel eens gehoord, ik weet niet of het waar is, maar dat ook bolletjesslikkers, dat ze heel veel mensen gewoon met die bolletjes dat vliegtuig in flikkeren. En dat ze erop rekenen dat er een paar uitgepikt worden. Maar dat ze ondertussen de anderen er doorheen komen. En ik heb ook echt het gevoel dat die NAVO, of dat zeg ik, ja, misschien wel, dat die ook dachten, we sturen er gewoon heel veel spionnen heel veel heen. Af. En wie weet komen er een paar terug en worden er een paar gepakt. En deze twee Nederlanders werden gepakt? Ja, dat was echt ja toch wel zo obvious dat die werden gepakt. Dat was echt van het moment dat ze de grens overreden. We hadden zo'n hele auto ook al vol met fotoapparatuur. En kaarten. Belachelijk echt, ja. Maar er is ook om ze te pakken hebben ze een militaire basis nagebouwd. Ja, ja. Nou, ze wilden eigenlijk kunnen verzamelen waar die twee jonge mannen naar op zoek waren en wat ze fotografeerden. En ik denk dat ze dat een handje geholpen hebben. Inderdaad, van hé, weet je wat, we bouwen daar een soort nepbasis. Nou, en inderdaad, wat doen die jongens? Ze stoppen, ze gaan daar fotograferen. Maar ze worden zelf ook weer gefotografeerd. En dat zat dus allemaal in dat fotoboek wat ze mij laten zien. Want je ziet die twee jonge Nederlanders overal foto's maken. En dit is allemaal door de KGB vastgelegd. Het is zo idioot om te zien. Ja, het is eigenlijk. Het ene heterdaadje na het andere heterdaadje. Ja, ja, ja, het is echt hilarisch eigenlijk als je erover nadenkt. En die knulligheid, ja, is onbegrijpelijk eigenlijk als je erover nadenkt. En ze zijn dus gepakt. Ja. En veroordeeld. Ja. Er is een tijdje geen contact met Nederland. Nee. Want je hebt ook een brief uit het archief opgeduikeld. Dan schrijven een oom en een tante, lieve jongen. Oom en ik zit in ongerustheid over je. Waar ben je toch? We sturen nu naar ieder door jou opgegeven plaats een briefje in de hoop dat het teruggestuurd wordt als je er niet meer bent. We weten dan tenminste wat. Ja, ja, ja, precies. Een telegram of wat als het zou geweest zijn, ja. En heel verdrietig. En, ja, ja, ja, ja, dat waren zijn. Lau was een geadopteerde jongen uit Friesland. En dit waren zijn tante en zijn oom die hem zochten. Want ja, ik neem aan dat het sowieso moeilijker was toen, communicatie. In dat grote enge Rusland. Ja, ja, precies. Hij heeft. Ze zijn meteen gepakt. Ze hebben daar volgens mij een paar weken rondgereden. Ze hebben zo'n rondje gereden, de Oekraïne. En staan ook echt. Alles staat beschreven in die dossiers ook. Hè? Hoe hij had die Lau de Jager had notities. He, dingen die hij had gezien en opgeschreven, had hij in een soort wollen onderbroek verstopt. En dan staat er beschreven dat hij zijn broek uit moet doen. En dan doet hij dat drie keer heel snel op en neer. Omdat hij niet dat echt wil doen. Maar die jongens, die weet al lang dat hij daar dat heeft. Maar het staat er zo. Het is echt bijna te komisch om te lezen ook. Hoe dat toen ging. En ook dat ze bijvoorbeeld twee vrouwen. KGB-dames, KGB-prostitutie, ja, I don't know. In ieder geval, die sturen ze op die jongens af in een kroeg om gewoon ze aan de praat te krijgen. Ja, en mee naar een hotelkamer te slepen en zo weer te ontmaskeren. En echt bizar allemaal. Ja. Ze krijgen gevangenisstraf. Ja. Maar op een gegeven moment worden ze wel, mogen ze naar Nederland. Ja, ze mogen terug. Ja, dat was toen in de jaren 60 best wel een ding. Er is ook polygoon archiefbeeld van dat ze dus terugkomen. Als een soort van, niet helden, maar wel van, oh, nou, ze zijn weer vrijgelaten. Ze willen dan niks zeggen. Dan is er een soort gekke persconferentie. Maar ze zijn absoluut geronseld door de NATO, Amerika, om daar dan dat rondje te rijden en foto's te maken. Nou, één Rijdon was eigenlijk iets ouder dan Lau. En die is vaak aan het woord. En die Lau is een beetje een gekkerd, een beetje een loner. Daar toen al, maar die schijnt ook best gek geworden te zijn in die gevangenis. En eigenlijk hebben ze volgens mij een beetje geld gekregen van de overheid. Maar dat wilde die Lau niet hebben, uit principe. Ook weer zo typisch voor hem dan. En die Rijdon heeft dat wel. Niet heel veel geld, maar een soort genoegdoening of zo. Kijk, die Rijdon is daarna taxichauffeur in Amsterdam geworden. Heeft nogal vaker zijn verhaal verteld, hoor. Maar die Lau, die is een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik wist ook namelijk toen ik dit verhaal zag helemaal niet van, waar zijn die lui? Leven ze nog en zo, weet je wel? En die Lau bleek in een caravan te wonen. Ja, bizar, maar dat wist ik ook niet, want ik hoorde dat Rijdon dus al een tijd was overleden, in de jaren 90, geloof ik. En ik kwam er gewoon achter dat die Lau de Jager was gewoon een zwerver geworden. En die had geen vaste woonplaats en noem het allemaal op. En via zei iemand van, je moet eens in Warfse Molen gaan kijken. En ik had zoiets van, wat is dit voor een verhaal? Waar ligt dat? Dat ligt echt op de grens tussen Friesland en Noordland. Friesland en Groningen. Een beetje in de buurt van Dokkum. Klopt dit wat ik zeg? Nou, in ieder geval echt platteland. En ik weet nog zo goed, ik reed dat gehucht in. Dat waren misschien 20 huizen. En het miezerde een beetje. En er kwam een vrouw, die liep over de weg. En ik zei, ja, sorry, misschien een beetje een rare vraag, maar woont hier misschien een zwerver? Ja hoor, heel alsof het de normaalste vraag van de wereld was. Iets verderop. En ik had zoiets van, nee, ja, are you kidding me? En inderdaad kwam ik uit bij een huis waar op een stukje land verderop een caravan stond. En daar woonde die in. Maar er was niemand thuis. Dus hij was niet thuis en die man die hem daar liet wonen ook niet. Toen ben ik later wel teruggegaan. En nou ja, dat zie je ook in de film. Dat... Hij wil niet met je praten. Nee, hij is gek geworden. Hij is helemaal... of hij dat nou al was, of dat hij dat door die... reis in Amerika of in Rusland is of in de Sovjet-Unie is overkomen. Maar hij is totaal paranoia. Hij vertrouwt niemand. Hij wil nergens over praten. Hij wil ook niemand die hem helpt. Hij steept zijn caravan dicht als hij weggaat. Ja, doet hij een plakbandje op, zodat hij ziet dat er... Maar die buurman, dat is Michiel, dat is wel een geweldige figuur. Die waarborgt dat ook. Hè? Die zegt dan tegen mij van, nou, je mag, als hij uit de caravan komt, mag je hem aanspreken. Als je hem ziet lopen, mag je hem aanspreken. Maar je mag niet op zijn deur kloppen. Vind ik zo leuk eigenlijk. Ja, want, is wel lief. Dat ja, wel want hij, als het, hij zei, hij mag op mijn terrein wonen. Maar, en daar is hij veilig. En je mag hem spreken. Maar je mag, als hij er is, hij bepaalt de regels, weet je. Ja, ik vond het eigenlijk geweldig. Maar tegelijkertijd kreeg ik hem maar niet te pakken. Ik heb boeken gegeven aan hem, brieven gestuurd. En ik ben daar een keer middag geweest. Toen zat hij wel in de caravan. Maar die kwam er niet uit. Voelde hij zich in de gaten gehouden door jou? Nou ja, dat is natuurlijk... Waarom zou hij jou vertrouwen? Nou ja, dat is precies natuurlijk gewoon... waar ook voor een deel de film over gaat, weet je wel. Het ligt toch, voor mijn gevoel althans, in het verlengde van die hele mentaliteit van... in de gaten gehouden worden. En ik was op een bepaald moment met hem in de gaten aan het houden. Wat ook wel lullig voelde. Zo van, ja, shit, ik wil je verhaal horen. En ik wil je verhaal vertellen. Maar hij was er gewoon niet van gediend. En toen dacht ik ook van, ja, fuck, wat ben ik nou aan het doen, weet je wel? Ik zit die man gewoon te stalken. Maar niet op een manier dat ik hem echt... niet op een domme, niet een overvaltechniek. Nee, ik ga nooit iemand van zijn fiets trekken. En, nee, maar meer dat ik dacht van, hoe krijg ik hem nou dat hij me vertrouwt of dat ik... Maar no way, echt, het lukt echt niet. Nee, het zat heel diep. Nou ja, ik vond het gewoon bizar. Maar ik heb ook heel lang getwijfeld. Ja, ik kan het niet in de film stoppen. Want ik zit eigenlijk zijn verhaal te vertellen. En hij wil eigenlijk zijn verhaal niet vertellen. Maar hij overlijdt. Dus toen dacht ik, ja, shit. Dan mag het? Nou ja, mag het. Ik vond... Nou ja, ik vind wel dat ik zijn verhaal mag vertellen. Ik heb hem ook niet lastig gevallen. Want ik heb hem echt niet van zijn fiets getrokken. Of op zijn deur lopen kloppen. Of stiekem gefilmd. We filmen wel zijn caravan, maar dan is hij er niet. En Michiel, zijn buurman, vertelt zijn verhaal eigenlijk. Die zit eigenlijk in beeld te vertellen van wat volgens hem aan de hand is. En dat zo vond ik, kon het. Ja, ik vond wel dat het zo kon, ja. Ja. Maar als hij nog geleefd had, ja, dan was het wel echt twijfelgeval. Dan had ik echt veel twijfels gehad om dat door te zetten. Snap ik. Iemand die wel met jou wilde praten was een Française. Regine Givrac. Ja, ja, precies. En zij, jij gaat naar haar toe. Ja. Zij kwam wel in de Oekraïne, jaren terug. Waarom kwam ze daar? Haar vader, je moet het zo zien, die streek van West-Oekraïne, Lviv, is een gebied wat nogal veel grensverschuivingen heeft gekend. Hoorde bij Polen. Hoorde een tijdje bij Polen, een beetje, in ieder geval. En haar vader was voor de Tweede Wereldoorlog daar opgegroeid met zijn familie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk terechtgekomen. Daarna in de jaren 70 teruggegaan om zijn broer die daar nog woonde. En Lviv was inmiddels Oekraïne geworden. Dus die ging zijn broer bezoeken in de Sovjet-Unie. Met Regine als nichtje of als zijn kind die meeging. Was wel in de 20. Ja, zij ontmoet daar een man. Ja. Bogdan heet hij. Bogdan, hoe zeg je dat? Bogdan, ja. Bogdan. En ze worden verliefd. En jij bezoekt haar jaren later en jij laat haar vertellen hoe verliefd ze was op deze man. Ja, nou, we wisten ook bij haar niet waar is ze. En uiteindelijk kwamen we erachter dat ze in Bretagne woont. En via haar zoon hebben we gezegd, luister, we hebben een verhaal gevonden. We zijn een film aan het maken in het archief van de KGB. Maar daar willen we het over hebben. Maar we willen ook eerst jouw kant van het verhaal horen. Want het gaat over, volgens mij, een liefde van je. Nou ja, ze was een beetje verward. Want ze had zoiets van, krijg nou wat. Want hoe lang is dit geleden? 50 jaar geleden? 60, nou, heel lang geleden. We hebben het over begin jaren 70. Misschien wel eind jaren 60. En zij zei, nou ja, kom langs. Ik zal je vertellen hoe ik het me herinner. En toen zei ik ook graag. Maar we gaan dan daarna ook een verhaal vertellen wat je misschien nog niet weet. Nou, dat vond ze alleen maar heel spannend. Want wie was die Bogdan? Nou, Bogdan was eigenlijk ook gewoon... Het was een jonge student. Hij studeerde Frans en zij was Frans, waardoor ze hem eigenlijk de opdracht hebben gegeven om haar om te gaan chansen met haar en om haar eigenlijk een relatie aan te gaan om uit te vissen wie ze was, of ze haar konden gebruiken. Maar hij was dus geen geheim agent. Hij is gewoon voor deze gelegenheid gerekruteerd. Ja, maar dat slaat een beetje terug op wat ik ook aan het begin zei. Ze maakte iedereen schuldig eigenlijk. Hè? Dus hij was student, begin 20. Hij zat in zo'n Komsomol-achtige jongerenorganisatie van de Communistische Partij. Ze hebben een jongen nodig die Frans spreekt, die misschien wil flirten. En in ruil daarvoor kan hij weer andere privileges krijgen. Misschien dat hij... Nou, of überhaupt zijn studie afmaken. Ja, dat soort dingen. Dus dat is zo sick aan die maatschappij. En waar ik aan refereerde aan het begin van dit gesprek. En hij is daar eigenlijk ook onderdeel van. Dus hij moest dat misschien wel doen, weet je wel. Omdat hij zijn eigen carrière anders naar de kloten zou helpen of zo. En hij gaat... Ja. En waarom werd zij verdacht? Alleen maar omdat ze Française is. Ja, ja, ja. Dat is genoeg. Ja. Wat moet zo'n buitenlandse hier? Ja, zeker. En het Westen was gewoon, voor zover ik het kan begrijpen... Want ik ben niet zo oud om echt in die tijd geleefd te hebben. Maar wat ik ervan over gelezen heb en wat ik gehoord van heb... was het Westen echt de boeman. Het Westen stond op het punt De Sovjet-Unie binnen te vallen. Dat werden ze wijsgemaakt. Wij stonden aan de grens op het punt ze binnen te vallen. Dat werd constant maar erin gepompt. West was net zo bang voor Oost als Oost voor West. Ja, ja. En hij... Misschien is hij daarin meegegaan, maar ook gewoon omdat hij medeplichtig gemaakt werd. En hij moest uitzoeken of A, wat ze kwam doen hier. Of het wel zo maar een nichtje was van die oom. Of dat ze misschien andersom gezien weer misschien te gebruiken was. Dat ze misschien in het Westen, dat ze overgehaald kon worden. Ja. Dus daar was hij, dat was zijn taak. Omdat... Hoe was het om haar aan haar te vertellen dat ze niet een liefde daar heeft beleefd, maar dat ze daar bespioneerd werd? Ja, het kwartje valt als wij. Ja, ik moet zo grappig. Het kwartje valt, wij laten stukken zien uit het dossier. Dus opeens krijgt ze foto's te zien. Een foto die zij aan hem gestuurd heeft. Waarvan ze denkt, hoe kan die foto die ik aan hem gestuurd heb in het KGB archief zitten? Ja. En je ziet eigenlijk in de film, maak je mee, hoe zij eigenlijk een soort openbaring krijgt van wat is hier gebeurd eigenlijk? En het wordt steeds erger, want er komen steeds meer dingen tevoorschijn. Brieven, liefdesbriefjes en... En dan realiseert ze zich eigenlijk van, ja, jezus, het was allemaal leugen. Het was allemaal... Maar het komische, het tragicomische, laat ik het zo zeggen, is dat je... Dat het haar nog zo raakte. Ja, dat is niet onterecht, want het is natuurlijk ook een gestoorde gedachte dat je 50 jaar later hoort van iemand waar ze nog heel veel van wist. Want ze praat echt erover alsof het gisteren was. Ja, toch? En heel liefdevol ook. Ja, ja. En ze wist nog zoveel en alles eigenlijk. En op een bepaald moment, ja, ik ben... Het is me trouwens verweten, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Misschien vind jij dat ook wel leuk om te horen. Dat ik haar, ja, dat ik iets stuk gemaakt heb bij haar. Een herinnering. Toen dacht ik, shit, ja, dat is ook waar. Want ze had... Ik had haar ook met rust gelaten. En dan had ze de... Tot aan het graf gedacht dat ze een mooie liefde had beleefd. Een hele mooie liefde beleefd in Kiev. Of in Lviv. Het was trouwens in Lviv. Maar, wat vind jij daarvan? Nou, ik moest er heel over. Ik moest er wel even over nadenken. Want ik dacht, ja. Zou ik het. Ik zou het toch ook wel willen weten, misschien. Als iemand mij vertelde. Het zit anders in elkaar. De waarheid gaat boven alles. Dat is wat je weten wil. Ja, nou, de waarheid. Kijk. Nog steeds mag ze. Ze zegt ook eigenlijk. Dat vind ik ook. Dat is eigenlijk de bevestiging van. Hoe ik er zelf misschien ook over denk. Van ik zou hem wel een klap willen geven. Nou, toch niet. Toch ja. Ook weer niet. Want we hadden ook leuke seks. Ja, zijn erectie was wel echt. Ik vind dat heel grappig eigenlijk. Dus ondanks dat ze zich verraden voelt. Doordat ze achteraf erachter komt dat hij gewoon een agenda had. Houdt ze die andere herinneringen gewoon in stand. Van dat ze gewoon leuke avontuurtjes hebben gehad met elkaar. En, ja, ze leest een stukje voor uit haar dossier. Waarin staat, gedurende deze periode beperken haar activiteiten zich tot intieme relaties met mannen. Inclusief onze geheime agenten. En dan reageert ze met mannen. Alsof ik een heel regiment had. Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk ook heel... Dat is uiteindelijk de conclusie. Ja, deze dame hebben we voor niks gevolgd. Ja. Ze had wel seks, maar verder niks. Nee. Ja, en dat is ook, vind ik, tegelijkertijd het meest treurige als je... En dat zegt ze zelf ook, van jezus, hadden ze te veel tijd of zo? Waar is me bezig, joh? Echt super gestoord. Dat alles uitzoeken, alles echt napluizen, cameraatjes ophangen, mensen... Zijn ze gek geworden daar? Echt. En? Ja, ik vind dat ze inderdaad gek zijn geweest daar. Totaal gestoord. Het is echt een moreel failliet maatschappij. En daar is Rusland nu nog gewoon het overblijfsel van. Van een totaal failliete morele kompas. Echt gewoon, hoe zeg je dat goed? Ja, belachelijk. Gewoon gek. Totaal gek geworden. Ja. Ik ga iedereen die pas later de radio heeft aangezet nog even vertellen naar wie ze vannacht luisteren. Naast mij zit Walter Stokman. Walter is documentairemaker van bekroonde films. Zoals Ash, Worldwide Suicide, Based on a True Story en Beautiful in Beaufort West. Hij maakt overal films. Napels, Zuid-Afrika en nu in Kiev. In zijn documentaire The Kiev Files, die komende zondag in première gaat op ITVA, vertelt Walter aan de hand van de KGB-dossiers drie verhalen over mensen die te maken kregen met de Russische geheime dienst. En hij laat zien hoe dit nog steeds doorwerkt in de levens van individuen en in het volk. Zie je het ook terug in de oorlog nu? Want je hebt ook... Ik ben nog wel terug geweest nadat de oorlog was begonnen. Ja, want er is ook Oksen, een soldaat, een Oekraïense soldaat. Ja, ja, en ja. Je praat ook met zijn familie. Zijn ouders zijn ook bespioneerd tijdens de Koude Oorlog. Ja. En je ziet nog, op de een of andere manier had ik het idee van het werkt ook door in zo'n jongen die nog steeds niet praat. Ja. Ja, Oksen is eigenlijk best een beroemde dissidentenfamilie eigenlijk. Zijn vader was eigenlijk wel een soort professor in wijsbegeerte op een beroemde academie in Kiev. Die op een bepaald moment toch gewoon een brief naar het... hoe noem je dat? Comité, ja, nou in ieder geval... Hij had gewoon protest, omdat de Oekraïnse taal en de Oekraïnse cultuur werd genegeerd. En toen zijn ze hem meteen op gaan pakken en ze hebben in Siberië gewoond. En echt het klassieke verhaal, weet je wel, wat je eigenlijk vaker gehoord hebt van die verschrikkelijke verhalen van dat mensen gewoon... Zodra ze hun mond open doen, ja, mogen ze vertrekken. Ja, kunnen ze gaan en dan mogen ze lekker in Siberië een jaar of 10 of 8 zitten. En gaan dan ook families mee, dat deden zij ook. Dus die vader komt in een of andere fabriek te werken. En dan die families kopen kleine huisjes. En dan zitten ze naast Letten of Esten. Weet je, allemaal van die families die daar... En dan komen ze weer terug... En dan worden ze ook eigenlijk continu in de gaten gehouden. En ze worden echt totaal kansarm gemaakt. En het enige wat ze kunnen doen is ze zeg maar overgeven aan de KGB. Omdat dat zij de enige zijn die hun kunnen helpen. En hoe treurig is dat, weet je wel? Je pakt alle kans af van iedereen. En de enige die je dan zegt, ik ga je een kans geven... Dat is de KGB. Ja, dat is natuurlijk gewoon een hels dilemma voor als je in zo'n systeem moet leven. En die zoon, die is al wat ouder hoor. Die is ook al in de 40 inmiddels. Maar die, ik denk echt dat die vecht voor dat nooit meer. Echt fuck die Russen. Fuck alles. Dus en daar zijn er heel veel van in Oekraïne. Zeker, maar hij is natuurlijk een schoolvoorbeeld van iemand die uit zijn eigen persoonlijke levenservaring weet. Ja, want hij had ouders die met briefjes communiceerden, ja, en ze daarna precies. In de fik staken. Ja, en door de pleet trokken. Maar dat was sowieso voor heel veel Russen en Oekraïners en de Sovjet-Unie de realiteit. Omdat ze gewoon niet wisten met wie ze praten. En als ze wel met een soort groepje waren. Dan kon het ook nog zo zijn dat er ergens in een muur of een buurman een gaatje in de muur had geprikt die meeluisterde. Dus daarom zaten ze met briefjes blijkbaar onderling met elkaar te communiceren over iets. En dat verbrandden ze dan en trokken ze door de wc. Maar hij, ja, ik weet zeker, hij is echt aan het vechten omdat hij denkt van... Dit moeten we echt buiten de deur houden voor de rest van onze... voor de toekomst, voor onze kinderen, voor onszelf. Want die hel nooit meer. Maar hij, het is wat trouwens ook super interessant. Hij is weggehaald van het front. Hij is minister van onderwijs geworden. Oh ja? Ja, bizar hè? Ja. Ja, want je ziet hem in jouw film gewoon een kuil graven. En, ja, de kogels vliegen om zijn oren. Ja, ja. Ja, klopt. Maar hij, Oksen, ja. Ja, kijk, ik wist dat helemaal niet. Maar het is echt wel echt een bekende dissidentenfamilie. Dus ik weet ook, ja, dat is niet zo... Ja, ze zijn ook allemaal wel een beetje gebroken. Ja. Zo'n de moeder van Oksen, ja, die dus ook jaren geschaduwd is, die nou ja. Ja, de stille. De stille, ja. En dat is ook echt een heel zwijgzame vrouw. Ja, maar ik vond het wel mooi dat ze even zo even wakker wordt als ze zegt van wat ze wilde bereiken onder die Oekraïnse kinderen. Dat ze een soort identiteit kregen, van dat ze wisten waar ze vandaan kwamen. Op een bepaald moment vraag ik zo van, ja, wat deed u? Of, en dan vertelt ze dat ze les gaf. En dan zie je even dat licht in haar ogen van waar ze voor streed. Maar ja, ik denk dat als je zoveel meegemaakt hebt en zoveel mensen die je echt gemene dingen hebben geflikt, oei, als je dat, ja, dat, ik weet niet hoe je dat, ja, hoe dat in je gaat zitten als mens. Is je film ook een waarschuwing? Nou, het is een beetje een eye of the beholder, hè. Kijk, het is ook gewoon een film over drie verhalen die ik in het archief gevonden heb. Maar ja, ik vind wel dat als je erover nadenkt, en volgens mij krijg je daar wel de gelegenheid voor, dat je denkt van ja, wat doet dat inderdaad met mensen als je zo, als er zo weinig vertrouwen is, weet je wel? Als je niet weet wie, en als een staat je haar eigen burgers niet vertrouwt. En kijk, wij kennen dat gewoon niet. Ja, we komen nu ook wel in een soort gekke maatschappij van misschien controle en registratie, maar daar voelen we nog geen enge grote broer, of er zit nog geen enge gasten achter. Nee, we zijn nog niet massaal aan het klikken met z'n allen. Nee. En we worden ook niet opgezet tegen elkaar, of we worden niet gebruikt om. En dat is daar allemaal echt jaren gebeurd. En ja, is het dan een waarschuwing? Nou ja, goed. Ik vind wel, het heeft mij wel aan het denken gezet over van wat zoiets met mensen kan doen. En dat je daar dus voor moet waken. Van Jezus, let op, weet je wel. Wat doe je met elkaar? En wat doe je elkaar aan als je... nou, goed. Kijk, je zou kunnen zeggen, maar dat vind ik nu veel te ver gaan, maar het is dat we ook in een gecontroleerde maatschappij leven, waar we heel veel laten registreren. En dat is... vinden we allemaal best oké, omdat er een soort veiligheid aan vast wordt gekoppeld. Hè? Dus, ja, en het heel Nederlandse, ik heb niks te verbergen. Ja, precies, weet je wel. Maar ja, het moet maar eens in verkeerde handen vallen en het moet maar eens omslaan. Ja, dan zijn, ja, waar sta je dan opeens? Maar het gaat te ver om de maatschappij in Nederland te vergelijken met wat daar gebeurd is en wat daar aan de hand is geweest. Het is echt zoveel malen erger. Maar goed, als ik daar iets van kan laten zien, en waardoor je in ieder geval wel beseft van hoe kwetsbaar dat is. Het is goed om te weten. Ja, toch? Ja. Zo'n strategie van er gewoon maar heen gaan en zien, dat is niet echt een waterdicht systeem, toch, voor een documentairemaker? Nee, maar wel leuk ook, toch? Ja, nou, kijk, het kan ook niet. Het is niet helemaal dat je zomaar... Maar ik vind wel grappig hoe dingen kunnen ontstaan door... Want jij werkt vaker zo, toch? Nou, ik moet zeggen, ik vind het leuk als ik iets kan ontdekken. Kijk, iemand vroeg me laatst van... ja, als je de krant openslaat, zie je toch al heel veel onderwerpen voor een film. En toen zei ik tegen diegene van... ja, maar dan dat hebben journalisten al gevonden die dat dan opschrijven. Ik wil ook die stap daarvoor ook zelf al gemaakt. Ik wil zelf dat archief gevonden hebben. Ik wil zelf die dossiers gevonden hebben. Stel dat er in de krant een artikel had gestaan over een archief in Oekraïne is open en we hebben deze. Dat zou ik ook kunnen doen. Maar dat, ik vind het veel leuk om het zelf te ontdekken. Als je snapt wat ik bedoel. Zeker. Ja. Maar dan heb je ook de kans dat je niks ontdekt. Nee, maar ja, dat hoort erbij. Maar kijk, dat is ook überhaupt documentaire maken. Want... je hoopt natuurlijk dat je op iets stuit wat je niet had kunnen verzinnen, of wat stranger than fiction is. Maar dat is heel vaak niet zo. Vaak is de werkelijkheid ook gewoon heel saai. Maar die paar keer dat je op iets stuit wat waarvan je wel denkt van, nou, dit geloof je toch bijna niet. Ja, dat is waarom je moet vol doorgaan. Dat is wat je zoekt. Daar liggen de daar liggen de films die iets kunnen laten zien, waarvan mensen ook denken van, nou, hoe verzin je dit? Waar komt dit vandaan? Maar ik ga niet zomaar random. Ik zou niet zomaar naar een land gaan en denken van, wat ga ik eens doen? Nooit helemaal op de telefoon. Nee, er moet wel echt een aanleiding zijn dat ik denk van, Kijk, zoals ik net schetste van... toen ze zeiden van, hey, zou je hier wat willen doen in de Oekraïne? Dan ga ik wel nadenken van, waar zit in potentie misschien een verhaal in? En dat eerste... Ja, die gedachte voedt dan wel zo interesse voor zo'n archief. Want daar is de kans best groot dat daar iets te vinden is. Ja, de kans is ook best groot dat mensen niet mee willen werken... of overleden zijn, of noem het maar op. Ja, nee, klopt, dat is ook zo. Ik denk ook wel dat... ik heb ook best wel veel verhalen moeten laten gaan... omdat mensen ook echt niet wilden. Die waren gewoon nog steeds inderdaad argwanend over van... wil ik dit wel vertellen? Maar dat vertrouwen moet je wel een beetje hebben. Dat er iets komt. Maar nou lijkt het net... Ja. Zijn documentaires vaak reconstructies? Nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Je hebt zoveel verschillende... Kijk... Ja, maar als je je verhaal al klaar hebt... dan hoef je het alleen nog maar even ja, na maar te dat, lopen allemaal. Nee. Ik vind echt... Ik wil niet te wijsneuzig doen, maar ik vind echt dat je... wel met een reconstructie mag beginnen of zo. Hè? Van dat je een verhaal hebt gevonden waar je delen van kan reconstrueren. Maar ik vind ook echt dat er nog iets ontdekt moet worden... wat je niet had kunnen verzinnen. En dat je in de film meemaakt. Dat je dus tijdens het kijken, dat ik dat kan nabouwen in de film... dat je meemaakt hoe het verhaal zich ontvangt. Ja, en hoe iets gebeurt wat door mij... Kijk, zo dat regime... Zo, De Française zo schrikt en van die omslag van haar herinneringen over het verhaal met Bogdan, haar liefde. Dat maak je mee in de film. Je begint namelijk heel vrolijk met haar herinneringen. Je kijkt er net zo goed als jij. Ja, nou, in zekere zin wel. Maar ik wist natuurlijk wel. Kijk, het is wel geconstrueerd omdat ik wilde inderdaad eerst haar versie horen zonder dat ze wist. Wat het kant van het KGB-verhaal was. Dus ik liet haar natuurlijk eerst haar versie van het verhaal vertellen... wat natuurlijk heel romantisch was. En afspraakjes en leuk en dit. Ja, dat is gewoon een filmisch trucje eigenlijk. Ja, maar toch is wat zij doet... en zeker de omslag als ze hoort hoe het zit... dat kan ik niet verzinnen. Dat zij kan erom lachen of ze kan er... Maar ze wordt echt boos, weet je wel. Nou ja, best boos. Dus er gebeurt wel iets wat ik niet kan construeren. Weet je wel? Je hoopt dat... ja, kijk, ik bedoel, als zij nou... ik vind het belangrijk als je een film maakt... dat er echt gewoon iets in moet zitten dat authentiek is. En daar bedoel ik mee... Het mag niet verzonnen zijn. Het moet echt gewoon authentiek zijn. En je moet als kijker het gevoel hebben dat je erbij mag zijn... op het moment dat er toch iets heel bijzonders gebeurt. Lukt dat altijd in al je films? Nee, want het is heel moeilijk. Maar het moet wel het streven zijn, denk ik. Want ik kan heel slecht tegen films, maar ik wil het niet over andere films hebben, hoor. Maar ik kan niet goed tegen films die iets verzinnen... een soort thema en dan dat als een soort invulplaatje gaan verfilmen. Dus ik wil een film maken over, weet ik veel, random iets. En dan ga ik daar allemaal voorbeelden bij zoeken. Die dat dan illustreren. Dat haat ik. Dat vind ik zo'n belediging van juist die ontdekkingsreis binnen een documentaire naar iets wat je niet kan verzinnen. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat heb je wel eens. En zeker omdat natuurlijk voor televisie moeten dingen veel sneller gemaakt worden. Omdat er natuurlijk sneller op tv moet, minder tijd is. Dus daar kunnen ze helemaal niet wachten op dingen die ze niet hadden kunnen verzinnen. Dan moeten ze gewoon draaien, weet je wel. Maar wacht jij veel? Nou ja, wachten is misschien niet het goede woord. Maar je moet wel, denk ik... Maar loop jij lang mee met je personages? Nou, kijk, je hebt makers die investeren in hun personages... en echt, die daar echt heel veel tijd mee doorbrengen. Maar dat kan ik niet goed. Omdat ik ben... Ik hou niet zo van mensen. Nou, ik vind het gewoon lastig om helemaal... want je wordt echt een soort slaafje van die mensen. Want je wil natuurlijk gewoon dat ze hun verhaal vertellen. En je hoopt door die investering... Dus dat... dan ga je ze paaien? Of... Ja, misschien, maar daar hou ik dus helemaal niet van. Ik vind het leuker als ik gewoon in een korte tijd met iemand kan zijn... maar wel ergens een essentie kan vinden van waar het over kan gaan met hun. Je zei bijvoorbeeld... Nou kijk, je noemde in de intro ook dat ik een andere film in Zuid-Afrika gemaakt heb... Dat gaat over een dichter, maar eigenlijk gaat het over een dorpje in Zuid-Afrika... waar ik heel veel mensen portretteer, maar heel kort eigenlijk. Ik vlieg er eigenlijk langs en ik ga weer door. Het zijn allemaal korte verhalen eigenlijk. Maar wel, volgens mij, althans dat hoopte ik. En waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat de dichter niet met je wilde praten? Nou, die wilde het wel, maar het was ook... ik vond het ook niet zo interessant, want ik dacht... Wie is die dichter eigenlijk? Gert Vloknel. En hoe kende jij hem? Ja, een vriend van mij liet een cd van hem horen. Dat vond ik echt wel heel bijzonder toen ik dat hoorde. Toen dacht ik... En dat is net als dat iemand zegt... je moet hier eens in de Oekraïne iets maken... is dan genoeg voor jou om iets aan te zetten. Ja, best wel, ja. Maar dan moet ik wel echt toch wel iets horen... waarvan ik denk van, wat gebeurt hier? Nieuwsgierig, heel basale nieuwsgierigheid. Maar ik dacht, oké, ik ga bij hem langs. Ik ga gewoon praten met hem. En hij woont in een dorpje Beaufort West. Dat is in de Karoo. Dus als je bijvoorbeeld in Kaapstad aankomt vliegen... dan moet je omhoog naar rijden. En dan kom je rijden de Karoo in. Dat is een gebied. En dan ligt dat Beaufort West op iets van 200-300 kilometer... als een soort truckstopdorpje. Maar alles lag in het was bijna een soort kleine... exemplarisch dorpje voor dat hele land. Want je had een zwarte wijk, een gekleurde wijk en een witte wijk. En Afrikaners. En hij woonde daar en hij schreef gedichten over zijn leven. Maar ook over het leven in dat dorp. Dus ik dacht, als ik nou mensen portretteer in dat dorp... dan ga ik eigenlijk door zijn ogen kijken ook... naar waar hij zijn inspiratie uitput. Dus toen dacht ik van, ik moet gewoon mensen gaan vinden... Die bijzonder zijn. Zo'n man die zo'n paardje op een rots schildert. Die jou verrassen dus eigenlijk. Ja, precies. En dat zijn toch niet dingen die ik verzin. Ja, ik verzin wel dat ik die bewoners wil portretteren. Maar wat ze gaan vertellen, dat moeten ze zelf doen. Dat is iets waarvan ik hoop dat daar iets uitkomt. En niet alle portretten zijn in de film terechtgekomen. Maar diegenen die erin zitten hebben, vind ik wel een soort poëtische... Ja, veel van zo'n meisje, zo'n hoertje... wat in een hotelkamer vertelt dat ze eigenlijk hartchirurg wil worden. Ja, ik kan het niet verzinnen. En als ik het zou opschrijven, zou je misschien denken... ja, doei. Maar dat is weer documentaire, weet je wel. Het is geen invuloefening. Nee, en je kan het niet verzinnen. Ja. Dat jij documentaire zou gaan maken, was ook een verrassing, of niet? Het was niet je plan... Überhaupt, of als toen ik jong was. Of ja. Ik begon op de Academie in Rotterdam eerst. En toen ging ik naar Sint-Joost in Breda. Ik wilde fotograferen. Ik vond dat leuk. Maar ik weet echt... Ja, met zekerheid valt het niet te zeggen. Maar ik werd wel door het Rotterdams Filmfestival echt betoverd. Toen ik ging daar werken als zaalwacht en... We zagen toen zoveel films en dat was wel echt zoiets van... wow, wat gebeurt hier? Het waren echt fantastische films. En je hebt het echt over, ja, sorry, een beetje ouwe lullig... maar echt halverwege jaren 80. En dat was wel de trigger van, wow, ik wil films maken. En daarvoor had je er niets mee? Ja, ik weet niet. Ik kom gewoon uit een heel saai suf dorpje. En fotografie vond ik leuk, want... Maar films, dat was gewoon ordinaire Hollywoodfilms die je kende, weet je wel. En echt arthouse, was dat gewoon niet... ja, misschien bestond het in Amsterdam wel. Ik ga ervan uit, ja, zeker, in de grote steden. Maar dat zat helemaal niet op mijn radar. Totdat ik in Rotterdam ging studeren en daar eigenlijk die wereld in stapte. En toen moest ik naar een academie, want Rotterdam had geen film... Want in die tijd was eigenlijk Sint-Joost het enige alternatief op de filmacademie. Je kon of naar de filmacademie. Of naar Breda. Of naar Breda. En ik ging toen naar Breda. En daar kon je dan alleen documentaire doen. Maar dat vond ik interessant. En dan wilde ik gewoon gaan kijken of dat lukte. En dat lukte maar deels hoor. Want ik heb het niet eens afgemaakt. Maar Het is, waarom niet? Ja, ik zat te veel te kutten gewoon met... Ik heb wel eens nagedacht van later, van jeetje, als ik had beseft de luxe positie tijdens mijn academie, als ik dat beter had beseft, dat heb je pas door als je er af bent. Ja, als je... En dus ik heb het gewoon verprutst, vind ik. Maar je vond het te schools? Of... Ja, ik vond sommige leraren stom. Of ik ging me bezighouden met dingen die zo eigenlijk achteraf gezien zo onbelangrijk waren. Want waarom ga je niet gewoon leuk films maken? In plaats van mekkeren over stomme leraar, stomme lessen. Om het maar even gechargeerd te zeggen. En waarom deed je zo? Nou, ik denk dat ik wel... ik was gewoon met verkeerde dingen bezig, denk ik toen. Ik had gewoon niet door dat ik gewoon dacht... dat ik had niet goed door om gewoon leuke filmpjes te maken. En maar ik was meer met een soort... autoriteitsdingetjes en zo. En schoppen en dat. Een beetje puberaal klinkt het wel. Ja, een beetje puberaal, ja. Ja, dat is allemaal goed gekomen later. Nee, dat weet ik niet. Maar moest je weg of ging je weg? Nou, het zat er een beetje tussenin. Want ik zou naar de volgende klas gaan. Dat werd een stagejaar. En toen had ik gedacht, weet je wat, fuck it, ik stop er gewoon mee. Ik ga naar Londen. Dat ik heel veel geld zal ze krijgen. Ik zal ze krijgen. En dan ga ik een baantje zoeken in de filmwereld. En dan ga ik gewoon. Maar dat liep uit op een echt totaal fiasco. Totally blut kwam ik terug. Vijf maanden. Het was wel een hele leuke tijd hoor. Maar. En toen dacht ik, oké dan, wat nu? Maar een vriend van mij, die was gebleven. En we hadden samen altijd het plan gehad. We gaan een film maken over een zoektocht naar een Amerikaanse muzikant, Sly Stone. En dat is eigenlijk mijn redding geweest. Want hij ging toen stage lopen in Amerika. En toen zei ik, oké, wat ik nu ga doen, ik kom over 4 maanden naar jou toe. Ik ga keihard werken om geld te verdienen. En toen zijn we daar die film gaan maken, een soort roadmovie door Amerika. En die was eigenlijk heel grappig en ontzettend leuk. En het was ook een heel enorm succes. Want het was de eerste eindexamenfilm die door de omroep werd uitgezonden. Dus we waren echt helemaal de koning te rijk. We hadden echt zoiets van, wat gebeurt ons nou, weet je wel? Jeroen Bergfans heet hij. En die zelf ook later mooie films zou maken. Maar het was zo grappig. Ik vind het ook wel weer grappig hoe dat dan gaat, als je daar later over nadenkt. Weet je wel, dat ik blijkbaar... Blijkbaar moest het deze weg gaan. Ja, blijkbaar moest het zo gaan of zo. Heb je wel eens iets over jezelf gemaakt? Nee. Dat ga ik echt ook niet doen. Nou ja, maar als je van iets niet weet hoe het zich gaat ontvouwen, dat blijkt ook wel uit dit verhaal, is het je eigen leven. Ja, maar dat hoop ik wel inmiddels gewoon te vertalen in verhalen van andere mensen. Nee, ik vind het niet interessant om... Nee, want je verrast jezelf niet? Ik verras mezelf met wel, maar door verhalen van anderen, door dingen die ik bij anderen ontdek. En ik vind... Kijk, ja, wat zou je daarbij voorstellen? Ik heb gewoon geen verhaal van mezelf. Ja, maar misschien wel een verhaaltje. Iedereen heeft toch een verhaal? Nou, dat is helaas denk ik niet waar. Nee, kom je ook wel eens mensen tegen zonder verhaal? Ja, ik ben bang van wel. Ja, nee, maar niet om een soort, niet vanuit een soort arrogante gedachte van jij bent saai of jij bent niet saai. Nou ja, je noemt jezelf op zich ook saai, dus dan ja, mag daarom. Dat. Ja, zeker. Maar je vertelt net ook over die documentaire in Zuid-Afrika en dat het dan gewoon kleine verhaaltjes zijn. Dus nou, dan ga ik het toch even. Iedereen heeft toch een verhaal. Ja, nee, zeker. Maar dan kun je je afvragen in welke context dat dan terechtkomt. Kijk, stel ze zouden een film willen maken waar... Nou ja, ik kan echt even niks bedenken. Maar stel er zou iets zijn waar ik iets interessants over te melden zou hebben in een bepaalde context, dan kan ik me iets bij voorstellen. Maar ik heb het niet zelf. Ik wil niet zelf iets vertellen. Maar kijk, ik heb wel eens het idee dat... Heb je het dan ook over ego-docu's of zo? Dat soort films? Nou, ik denk vaak dat het gewoon iets is wat je heel vaak ziet bij eindexamenfilms. Dat jongere makers bij zichzelf beginnen. En dat vind ik ook soms heel logisch, omdat ze inderdaad een verhaal hebben, weet je wel. Van misschien dat een beetje in zoals in, bij boeken, elke debutant schrijft zijn eigen leven. Ja, weet je wel. Maar ja, en daarna. Ja, of je vindt een weg om ook andere verhalen te vertellen op zo'n sterke manier. Maar dat is best moeilijk, lijkt me ook wel eens. Als je echt een persoonlijk sterk verhaal... Ja, ik weet het niet. Een ego-document is per definitie een sterke manier. Het is wel, denk ik, vaak een hele sterke, dramatische en emotionele manier om anderen ook te raken. Het gaat vaak over ouders of een zusje. Het is vaak toch gewoon iets dramatisch meestal. Ergens zit pijn of verdriet. Ja, toch, weet je wel. Iemand gaat dood of iemand... Ik heb niet gezien hoor, maar ik zag laatst een paar dagen geleden een soort aankondiging van een jongen die zijn moeder probeert te vinden door herinneringen en daar heel veel emoties mee heeft. Het zijn natuurlijk gewoon films die mensen dan ook raken, omdat het gewoon iets is wat je misschien voor kunt stellen. Maar hij moet daarna een andere film gaan maken natuurlijk. Althans... Moet niet, maar als hij dat wil, ja, en dan ga je natuurlijk dan ga je naar andere mensen kijken. Denk ik. Maar ik weet het, ik zou zelf nooit, ik heb nooit overwogen om iets te doen. Ik heb ook echt niks. Echt totaal niks. Nou ja, je maakt heel mooie dingen over andere mensen. Ja, precies. En dat wil ik zo houden. Goed zo. Dankjewel, Walter. De documentaire The Kiev Files van mijn gast van vannacht, Walter Stockman, is te zien op ITVA vanaf aanstaande zondag 12 november. En in februari draait de film in de bioscopen. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. We staan in alle podcast-apps. Abonneren op ons kan daar ook, is zo geregeld en kost niets. Hierna is Misha aan de beurt en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met Stella Bergsma. Zij schrijft, dicht en zingt en ze staat nu samen met Saskia Noord in de theaters met de voorstelling Unbeschreiblich Weiblich. Nog een fijne nacht. Weet meer. NPO Radio 1. Het is 1 uur, dit is Jeroen.